kotala ngai pamba bolingo ezali mpona mbongo te angelu mobatelisalisa ngai okoki komema ngambo ya pamba bolingo esali ngai mabeo nolobrigida ewanga e bolingo pesa reponse bongo nasepela mama koyoka soni te soki yo boyi maloba na ngai Brigida e na lelio na Congo e Bolingo ya mbongo e koumbela kateo Oyo ya mote masuka na yango liwa e Lolo Brigida e na lelio na Congo e